أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? İnanıp inanmamakta ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, anlayacaklar. Yine hayır, onlar anlayacaklar. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Geceye bir örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Üstünüzde 7 kat sağlam göğü bina ettik. Orada alev alev yanan bir kandil yarattık. Size tohumlar, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. İnne cehenneme kânet mirsâda littâgîne meâbâ lâbithîne fîhâ ahkâbâ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Şüphesiz azgınların barınağı olacak cehennem pusula beklemektedir. Azgınlar orada çağlar boyu kalırlar. Orada bir serinlik ya da susuzluk gideren bir içecek tatmazlar. Ancak dünyada yaptıklarına uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. Çünkü onlar hesap gününü, geleceğini ummazlardı. Bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır. Tadın, bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. İnnelil mutlaka تقين مفاذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. Şüphesiz takva sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kaseler vardır. Onlar orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükafatıdır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. O gün insanlar ona karşı konuşmaya yetkili değillerdir. Ruh, Cebrail ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar. Konuşan da doğruyu söyler. İşte o kesin olarak gelecek gündür. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا اِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Biz yakın bir azapla sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkarcı kişi keşke toprak olsaydım diyecektir. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere and olsun. Birinci üflemenin kainatı sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözler yorgun düşer. يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس اذهب إلى فرعون إنه طغى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى. Öldükten sonra biz dünyadaki ilk halimize mi döndürüleceğiz? Hem de çürümüş kemikler olduktan sonra mı derler. O zaman bu ziyanlı bir dönüş olur dediler. Bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Habibim, sana Musa'nın haberi geldi mi? Kutsal Vadi Tuva'da Rabbi ona şöyle seslenmişti. Firavun'a git, çünkü o çok azdı. De ki, arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Böylece ondan korkarsın ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra inkar için olanca çabasını göstererek sırtını döndü. Derhal adamlarını topladı ve onlara bağırdı. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah onu herkese ibret olarak dünya ve ahiret azabı ile cezalandırdı. Elbette bunda korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı? Ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ondan sonra da yer küreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit, insanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün ve görene cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman, azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene şüphesiz cehennem tek barınaktır. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran içinse şüphesiz cennet yegane barınaktır. Sana kıyameti sorarlar. Gelip çatması ne zamandır derler. Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevalla en ca'ahul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka ev yezzek فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber, amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve geri döndü. Resulüm, onun halini sana kim bildirdi? Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Kendini sana muhtaç görmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve Allah'tan korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. Kalla innaha tezkire femen şa'a zekere fi suhufin mukarrame marfu'atin mutah بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. Hayır, şüphesiz bunlar ayetler değerli ve güvenilir katiplerin elleriyle yazılıp tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde yazılı bir öğüttür. Dileyen ondan, Kur'an'dan öğüt alır. Kahrolası insan! Ne inkârcıdır. Allah onu neden yarattı? Bir nutfeden, spermadan yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. Kellâ lemmâ yekudî mâ emara felyenzuril الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Hayır, İnsan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir baksın. Şöyle ki, yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağa göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. O gün bir takım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kafirlerdir, günahkarlardır. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar sallanıp yürütüldüğünde, gebe develer salıverildiğinde, vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde, diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda, amellerin yazılı olduğu defterler açıldığında, وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. Gökyüzü sıyrılıp alındığında, cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. Hayır, akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun. Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun. Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi Allah'ın katında itibarlı bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. O, orada sayılan, güvenilen bir elçidir. Arkadaşınız Muhammed de Mecnun değildir. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Andolsun ki onu Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. O gaybın bilgilerini sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapmayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار جار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ Hayır, bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. İyiler muhakkak cennette, kötüler de cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Onlar, kafirler, oradan bir daha da ayrılmazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarındaysa noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun. Onlar düşünmezler mi ki büyük bir günde hesap vermek için diriltilecekler. Öyle bir gün ki insanlar o günde alemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. Doğrusu günahkârların yazısı muhakkak siccinde olmaktır. Siccin nedir bilir misin? Kitabun merkum veylun yevmeizin lil mukezzibin ellezine yukezzibune biyevmiddin ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin asim. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. O günahkarların yazısı, amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. O gün vay haline yalancıların, ki onlar ceza gününü yalan sayarlar. Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar. Böyle birine ayetlerimiz okununca, eskilerin masalları derdi. Hayır, bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletmiştir. Hayır, onlar şüphesiz o gün Rablerinden, onu görmekten mahrum kalmışlardır. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّع۪يمٍ. Sonra onlar cehenneme girerler. Sonra onlara, işte yalanlamış olduğunuz cehennem budur denilir. Hayır, andolsun iyilerin kitabı İlliyyun'dadır. İlliyyun nedir bilir misin? O İlliyyun'daki kitap içinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır. O kitabı Allah'a yakın olanlar görür. İyiler kesin kes cennettedir. Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَاِذَا انْقَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِه۪ينَ. Kendilerine mühürlü, halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda mis kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Karışımı tesnimdendir. O tesnim Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketleriyle alay ederlerdi. Ailelerine döndüklerinde alaylarından dolayı keyiflenerek dönerlerdi. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Müminleri gördüklerinde şüphesiz bunlar sapıtmış derlerdi. Halbuki onlar müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. İşte o gün ahirette de iman edenler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? Elbette buldular. Bismillahirrahmanirrahim. İzessemâun şakkat ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip, ona hakkıyla itaate mecbur kılındığı vakit, insanoğlu yaptıklarıyla karşılaşır. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin. Sonunda ona varacaksın. Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesapla hesaba çekilecek. وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek, alevli ateşe girecektir. Zira o, dünyada, ailesi içinde mal mülk sebebiyle şımarmıştı. O, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. Hayır, şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki halden hale geçersiniz. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler. Aksine kafirler yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir. Resulüm, onlara acı azabı müjdele. İman edip salih amel işleyenler başkadır. Onlar için arkası kesilmeyen bir mükafat vardır. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, o günde tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar yakılarak öldürüldü. Onlar, yakanlar da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Onlardan sırf göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minâti thumme lem yetûbû felehum azâbu cehennem. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve orada yanma cezası vardır. İman edip salih ameller işleyenlere ise zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Bilin ki O, kainat yokken ilk olarak yaratan, ölümden sonra tekrar hayatı geri getirendir. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدِ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو O çok bağışlayan ve çok sevendir. Şerefli arşın sahibidir. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un uğradıkları felaketin haberi sana geldi mi? Doğrusu inkarcılar gerçeği yalanlayıp dururlar. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hakikatte o yalanladıkları aslı levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır. Bismillahirrahmanirrahim. Vessemâi vettârik. Vemâ edrâke mettârik. En-necmu s-sâkib. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب İnnehu ala raci'ihi lekadir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzüne ve Tarık'a, sabah yıldızına yemin ederim. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. O su sırtla göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah başlangıçta bu şekilde yarattığı insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. Dönüş sahibi olan, yağmur yağdıran göğe, nebatla yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Kafirlere mühlet ver. Onları biraz kendi hallerine bırak. Pek yakında desteğimiz sana gelecek. صدق الله العظيم.